Sura 23. Al-Mu'minun. Vjernici. Mekka. 118 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Qad aflaha al-mu'minun. Ono što žele, vjernici će postići. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. I koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. I koji milostinju udjeljuju. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. I koji stidna mjesta svoja čuvaju. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. A oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. I koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. I koji molitve svoje na vrijeme obavljaju. Ulaika humul varisun. Oni su dostojni nasljednici. Allazina yarisun al-firdausa hum fiha khalidun. Koji će džennet naslijediti. Oni će u njemu vječno boraviti. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo i poslije ga kao drugo stvorenje oživimo. Pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ Vi ćete poslije toga pomrijeti. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ Zatim ćete na onome svijetu oživljeni biti. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili i mi bdijemo nad onim što smo stvorili. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ Mi s neba s mjerom kišu spuštamo. I u zemlji je zadržavamo, a kadri smo da je i odvedemo. Fa anša'na lakum bihi džennatim min nahilin wa a'navin lakum fiha fawakihu kathiratun wa minha ta'kulun. I pomoću nje bahče za vas podižemo od palmi i loze vinove. U njima mnogo voća imate i vi ga jedete. Wa šeđaratan tahruđu min turi sajna etan butu bid. Duhni wasibghin lil akilin. I drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun. Istoka vam je pouka. Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim. I vi od nje mnogo koristi imate, i vi se njome hranite. Wa alayha wa ala al-fulki tuhmalun. I na njima, i na lađama se vozite. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ Mi smo poslali Nuha, narodu njegovu, I on je govorio, o narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile: ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao. Ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. On je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme. Qala rabbi ansurni bima kazzabun. Gospodaru moj, reče on, pomozi mi, oni me u laž utjeruju. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا. I mi mu objavismo: gradi lađu pod našom pažnjom i prema našem nadahnuću, pa kada zapovjed naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po par, mužjaka i ženku, i čeljad svoju, ali ne one o kojima je već sud donesen, i ne obraćaj mi se za nevjernike, jer će doista biti potopljeni. Fa iza stavajta anta wa man ma'aka ala l-fulki fa kuli l-hamdu lillahi l-lazi nađi جَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe, reci: hvala Allahu koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. I reci: gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto. Ti to najbolje umiješ. Inna fi zalika la ayatin wa in kunna la mubtalin. U tome su zaista pouke, a mi smo doista stavljali na kušnju. Thumma anša'na min ba'dihim qarnan akharin. Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ I jednog između njih bismo im kao poslanika poslali. Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onome svijetu biti oživljeni, i kojima smo dali da u životu na ovome svijetu raskošno žive, govorili. On je čovjek kao i vi, jede ono što i vi jedete i pije ono što i vi pijete. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ I ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni. A ja'idukum annakum iza mittum wa kuntum turaban wa izaman annakum muhrađun. Zar vama onda prijeti da ćete... pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti. Hajhata, hajhata lima tu'adun. Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Postoji samo život na ovome svijetu. Mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti. In huwa illa rajulun افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ On je čovjek koji o Allahu iznosi laži i mi mu ne vjerujemo. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ Gospodaru moj, zamolio bi on, pomozi mi. Oni me u laž utjeruju. Kale amma qalilin la yusbihunna nadimin. Uskoro će se oni pokajati, odgovorio bi on. Fa'akhadhathumu s-sayhatu bil-haq. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ I zasluženo bi ih pogodio strašan glas. I mi bismo ih kao što je nanos riječni učinili. Stradao bi narod nasilnički. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ A zatim bismo, poslije njih, druga pokoljenja stvarali. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Ni jedan narod ne može ni ubrzati, ni usporiti vrijeme propasti svoje. Thumma arsalna rusulana tatra. Kullama jaa ummatan rasuluha kazzabuhu fa'atba'na ba'dahum ba'dan waja'alnahum ahadith. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. I poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali. I mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali i samo u pričama o njima spomen sačuvali. Daleko bili ljudi koji nisu vjerovali. Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin. Poslije smo poslali Musa i brata mu Haruna sa znamenjima našim i dokazom očiglednim. Ila Fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Faraonu i glavešinama njegovim. Ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni. Faqalu anu'minu li basharaini mislina wa qawmuhuma lana abidun. Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše, govorili su. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. I njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Musau smo onda knjigu dali da bi sinovi Israilovi pravim putem išli. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. I sina Marijemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili. يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer ja dobro znam što vi radite. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam gospodar vaš, pa me se pričuvajte. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. Zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ. Misle li oni kad ih imetkom i sinovima pomažemo? نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. da žurimo da im neko dobro učinimo. Nikako, ali oni ne opažaju. Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Oni koji iz bojazni prema gospodaru svome strahuju. Wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun. I oni koji u dokaze gospodara svoga vjeruju. Wallazina hum bi rabbihim la yushrikun. I oni koji druge gospodaru svome ravnim ne smatraju. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. I oni koji od onoga što im se daje udjeljuju i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome gospodaru. Ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun. Oni hitaju da čine dobra djela i radi njih druge pretiču. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti. U nas je knjiga koja istinu govori i nikome se nepravda neće učiniti. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. Ali srca nevjernika su prema ovom sasvim ravnodušna, a pored toga i ružna djela stalno čine. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ. A kada smo na muke stavili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali. La taj'aru al-yawma innakum minna la tunsarun. Sada ne zapomažite, mi vam nećemo pomoć ukazati. Qad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala a'qabikum tankisun. Vama su ajeti moji kazivani, ali vi ste uzmicali. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Dičeći se hramom i sjeleći, vi ste ružne riječi govorili. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Zašto oni o Kur'anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ili oni ne poznaju poslanika svoga, pa ga zato poriču. Am yaquluna bihi jinna. بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Kako govore, džini su u njemu. Međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na zemlji i u onom što je na njima. Mi smo im dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju nehaju. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ili od njih tražiš nagradu. Ta nagrada gospodara tvoga bolja je. On najbolje nagrađuje. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ti njih pozivaš na pravi put. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. Ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s pravog puta, doista skreću. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zabludi svojoj jednako lutali. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Tek kad im kapiju teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. On vam daje sluh i vid i pameti, a kako malo vi zahvaljujete. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. On vas na zemlji stvara i pred njim ćete se sakupiti. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. On život i smrt daje i samo od njega zavisi izmjena noći i dana. Pa zašto ne shvatite? بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ. Ali oni govore kao što su govorili oni prije njih. قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Govorili su, zar kada pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo zaista biti oživljeni? لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ I nama, i još davno precima našim time se prijetilo, ali to su samo izmišljotine naroda drevnih. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Upitaj, čija je zemlja i sve ono što je na njoj, znate li? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Allahova, odgovorit će, a ti reci, pa zašto onda ne dođete sebi? Kul man rabbu samavati sab'i wa rabbu l'arši l'avim. Upitaj, ko je gospodar sedam nebesa i ko je gospodar svemira veličanstvenog? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Allah odgovorit će, a ti reci, pa zašto se onda ne bojite? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Upitaj, u čijoj je ruci vlast nad svim i ko uzima u zaštitu i od koga niko ne može zaštićen biti? Znate li? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ Od Allaha odgovorit će, a ti reci, pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni? بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Da, mi im istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ Allah nije uzeo sebi sina i s njim nema drugog Boga. Inače, svaki bi Bog s onim što je stvorio, radio što bi htio i jedan drugog bi pobjeđivao. Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose. Alimil gajbi vaš-šehadati fata'ala amma yushrikun. Koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet. I on je vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju. Qur rabbi imma turijanni ma ju'adun. Reci, gospodaru moj, ako mi hoćeš pokazati ono čime se njima prijeti, Rabbi, fala taj'alni fil qawmi zalimin. Onda me, gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. A mi ti zaista možemo pokazati ono čime im prijetimo. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a. Nahnu a'lamu bima yasifun. ti lijepim zlo uzvrati. Mi dobro znamo šta oni iznose. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. I reci, tebi se ja, gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šeitanskih. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. I tebi se, gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš. Hatta iza jaa ahadahumul mautu kala rabbi rđi'un. Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodaru moj, povrati me. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio. Nikada. To su riječi koje će on uzalud govoriti. Pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. A oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti. U džehennemu će vječno boraviti. Telfahu uđuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Vatra će im lica pržiti i iskeženih zuba će u njemu ostati. Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukazzibun. Zar vam ajeti moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali? قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. Gospodaru naš, reći će, naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje. Ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili. قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Ostanite u njoj prezreni i ništa mi ne govorite, reći će on. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. Kad su neki robovi moji govorili: Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer ti si najmilostiviji. Fattahadtumuhum sihrijan hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali. Inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun. Njih sam ja danas nagradio za ono što su trpjeli. Oni su doista postigli ono što su željeli. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. A koliko ste godina na zemlji proveli? Upitaće on. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adid. Proveli smo dan ili samo dio dana, odgovorit će. Pitaj one koji su brojali. Kale illa bithum illa kalila. Lau annakum kuntum ta'lamun. Pa da, kratko ste proveli, reći će on. Da ste samo znali. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti? Fata'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. I neka je uzvišen Allah, vladar istiniti. Nema drugog Boga osim njega, gospodara svemira veličanstvenog. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. A onaj koji se pored Allaha moli drugom Bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred gospodarom svojim će račun polagati i nevjernici ono što žele neće postići. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. I reci: Gospodaru moj, oprosti i smiluj se. Ti si najmilostiviji.